што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Сённяшні прыпамін пра тое, як вымаўляецца літара «і» пасля слова «нагалосны» і слова «назычны». Гаворка тут натуральна пра маўленне без выразных паўзаў, маўленне, пры якім мы не аддзяляем спецыяльна паўзамі аднаго слова ад другога. У жывой моўнай плыні ненаціскны гук «і» пасля слова «нагалосны» пераходзіць у «й», «ёт». «Іголка», «але» – «узялі іголку». «Іван», «але» – «прыйшлі па Івана». Дапускаецца тут і вымаўленне з «ётам» перад «і». «Узялі іголку», «прыйшлі па Івана». Вымаўляем таксама «маці і бацька», «збяруся і паеду», «яна і не бачыла», «мы не чулі». Пасля слова «нагалосны» ў «ёт» ператвараюцца злучнік ды часцінка «і». Адлюстраванне такога пераходу на пісьме характэрнае перш за ўсё для тэкстаў класычнай правапіснай традыцыі. Гук «і» змяняецца і пасля бальшыні цвёрдых зычных, супадае з гукам «ы». «Сын і дачка», «наш інстытут», «ён ішоў». І толькі пасля словаў на зычныя «к» і «х» гук «і» не змяняе свайго характару. Сцяг і герб, слых і зрок, Полацак і Віцебск. Выходзіць, што ў залежнасці ад пазіцыі літара «і» перадае на пісьме, апрача гуку «і», спалучэння «і» з «ётам», проста адзін «ёт», а таксама гук «ы». Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.